सर मैं पूछता हूँ आनंद प्रकाश जी, इस समय जो साहित्य की स्थिति है उसमें जो सबसे बड़ा खालीपन जिस बात से महसूस होता है वो ये कि हमारे सामने जो साहित्य के भाष्यकार हैं वो बहुत ईमानदार नहीं हैं, लेकिन और भाष्यकार हैं वो बहुत ईमानदार नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत चमकती दमकती दिखाई पड़ती हैं लेकिन जब उनकी अंतर्वस्तु के बारे में हम जानना चाहते हैं देखते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता। यह एक किस तरह का संकट है, और ख़ासतौर से इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि आपकी लेखन से और आपके जो लेखन का दायरा है उसमें 70 का दशक बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत के बौद्धिक उत्कर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। इस पर कुछ मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि ये भाष्यकारों की स्थिति क्यों ख़त्म होती जा रही है। यादव जी, आपने एक ही सांस में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके एक दो पक्षों पर ही फिलहाल टिप्पणी करूँ। मसलन आपने आज की हिंदी में भाष्यकार या भाष्य की जो के बारे में शंका जाहिर की है या प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मुझे कहना ये है कि हिंदी की ज़्यादातर जो आलोचना है या उसका ज़्यादातर जो विचार है वो आज़ादी के बाद खासतौर से जो संस्कृति में शीत युद्ध शुरू हुआ और उसके कारण कुछ क्षरित हुआ, कुछ कमज़ोर हुआ और धीरे धीरे उलुप्त हो गया। कुछ ही ऐसे आलोचक और चिंतक बचे आज़ादी के बाद जिन्होंने जो विचार की मशाल है दिल्ली आलोचना में उसे जगाया, वरना हुआ ये कि आलोचना के नाम पर रूपकों की शैली की बिंबों की अनुभव की ये बातें होती रही, लेकिन उससे जो सामाजिक प्रसंग है और जो जो जो सांस्कृतिक या जो यहाँ तक के जो राजनीतिक विचार भी है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है। तो जो आपने सवाल इससे जोड़कर देखा कि 1970 के दशक में क्या हुआ, तो उसमें जो लोग उस समय सक्रिय थे उन लोगों ने फिर से साहित्यिक चिंतन में विचार को लाने की कोशिश की। कितने वे सफल हुए या सफल ना हो पाए ये तो इससे जांचने के आगे वक्त आएगा, लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि 70 के दशक से पहले और उसके बाद विचार की जो तीव्रता तब नज़र आई थी वो बिल्कुल अलग थी, और इस अर्थ में अनेक ऐसे नए आलोचक, नई आलोचना स्वर और नई आलोचना शैलियाँ देखने को मिली जो जैसे मैंने पहले कहा ना आज़ादी के बाद के दो दशक में या ना 70 दशक के बाद उस तरह देखने को मिले। तो इस दशक में कुछ ऐसे आलोचक उभरे, मसलन मैं जब चार पाँच नाम आपके सामने लेना चाहूँगा, जैसे एक नाम जो है वो है ओम प्रकाश ग्रेवाल का, दूसरा नाम है शिव कुमार मिश्र का, तीसरा नाम है चंद्रभूषण तिवारी का, चौथा नाम है विमल वर्मा का। इस तरह से अनेक ऐसे चिंतक थे जिन्होंने 70 के दशक में आगे आकर और विचार के स्तर पर साहित्य को समझने की कोशिश की। तो क्योंकि आपने संदर्भ विशेष रूप से ओम प्रकाश ग्रेवाल का दिया था, इसलिए मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी जो अंग्रेजी की पृष्ठभूमि थी आलोचना की उसके बारे में उसे लेकर के साहित्य में नए ढंग से विचार की एक शैली शुरू की, और देखने को ये मिला कि जिस तरह से वह अंग्रेजी साहित्य के जानकारी को का इस्तेमाल हिंदी के लिए कर रहे थे उससे एक नई ऊर्जस्वता, एक नया ओज जो है उनकी आलोचना को मिला। मसलन उनकी कुछ टिप्पणियाँ, विस्तृत टिप्पणियाँ कविता पर छपी उनके और कुछ जो सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएँ हैं जो जो जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर देखने को मिली, और कुछ उनकी आलोचना सिद्धांत के पक्षों पर गहरे रूप में संबोधित हुई। मैं कहूँगा कि कुछ जैसे उनके लेख थे, एक लेख उनका था अज्ञेय और सर्वेश्वर के संदर्भ में हिंदी कविता, एक उनका दूसरा जो लेख था वो उसके नव्य आलोचना उसकी सीमाएँ और उसकी जो शक्तियाँ थी उसकी अपील थी उनको रेखांकित करते हुए उन्होंने लंबी बात की। एक जो परिबोध पत्रिका में उन्होंने एक चर्चा शुरू की आधार लेख उन्हीं का था जिसमें वाम कविता पर नए ढंग से विचार किया गया और इस चर्चा में दूसरे अन्य अनेक लेखक आलोचक शामिल हुए, मसलन उनमें से इस नाम पर पहले ले ही चुका हूँ लेकिन साथ में जैसे राजीव सक्सेना और उस वक्त के प्रतिनिधि वाम चिंतक थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, शिव कुमार मिश्र ने तो दिया ही, साथ ही मैनेजर पांडे ने लिया, राम भारतीय ने दिया ही और इस तरह से वो बहस लंबी चली और इसका समापन भी ओम प्रकाश अग्रवाल की लंबी टिप्पणी से ही हुआ। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इस तरह की जो बहसें जो 70 के दशक में देखने को मिली थी उन बहसों का अपना अलग से योगदान रहा और इस कारण इस तरह की और बहसें दूसरी पत्रिकाओं में भी चलाई गई, मसलन एक बहस इसके बिल्कुल समानांतर कथा में भी चली जहाँ नवलेखन पर बातचीत हुई उसमें भी इसी तरह विजय मोहन सिंह का आधार लेख था और बाकी लोगों ने उसमें टिप्पणियाँ की। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि 1970 का दशक जो था उसमें जो विचार की पृष्ठभूमि थी हिंदी लेखन में वो बहुत पुख्ता हुई और उसका असर बाद में भी देखने को मिला धीरे लेकिन धीरे धीरे वो क्षीण हो गया। तो इस तरह की बातें फिलहाल दिमाग में आ रही हैं और बहुत कुछ कहने। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 70 का दशक हम लोग कहते हैं तो 70 के दशक के पहले कुछ घटनाएँ हो चुकी होती हैं, ख़ासतौर से एस्थेटिक के सेंस में भी हो चुकी होती हैं घटनाएँ। वो मैंने CPI और CPM का विभाजन और तमाम दूसरी चीज़ें, ख़ासतौर से वो नेहरूवियन सपने का अंत और चीन के साथ जो एक युद्ध की स्थिति और तमाम सारी ऐसी चीज़ें, तो एक किस्म का छद्म राष्ट्रवाद भी पैदा हो रहा था। लेकिन जो मैंने इस तरह के लेखकों और आलोचकों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था मुझे लगता है कि इस बात का था कि वो नए सिद्धांतों की तरफ या उनके परिमार्जन की तरफ क्या उनका झुकाव ज़्यादा था, जो पहले के उनके पूर्ववर्ती आलोचक थे उनके सिद्धांतों उनके आलोचना दृष्टि और उनके सौंदर्य शास्त्र से वो इत्तफाक नहीं रखते थे ऐसा लगता है। 70 के दशक की पृष्ठभूमि में हिंदी साहित्य में प्रतिफलित होने वाला शीत युद्ध था और क्योंकि 70 के दशक वाम आलोचना और वाम रचना को जाता है इसलिए मैं कहूँगा कि उन्होंने लगातार राजनीतिक होने की कोशिश की और अपने पहले के दशक को पूर्व दशक में 60 के दशक को बहुत गंभीरता से पहचाने की कोशिश की। मसलन 60 के दशक में जैसा आपने कहा कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और कोशिशों बढ़ गई CPI CPM और साथ ही बाद में 1966 में CPM का ही एक टुकड़ा अलग होकर के और नक्सलवादी कहलाया जाने लगा और दूसरी घटना जो इसी संदर्भ में हुई थी वो थी भारत के युद्ध जिसके अंदर वामपंथी चेतना की चिंता में ही दरार आ गई और इसी कारण शायद ये विभाजन हुआ था CPI का। और साथ ही ये भी था कि 60 के दशक में अनेक प्रदेशों में बहुत ही गहरे ढंग से वामपंथी सरकारें आ गई थी, अवाम शक्तियाँ बढ़ रही थी। तो दो तीन प्रदेश तो इस मामले में आज तक भी जाने जाते हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, केरल है या त्रिपुरा है, लेकिन उसके साथ ही बिहार में और पंजाब में भी वाम शक्तियाँ उस वक्त अपनी तूफान पर। तो इस पृष्ठभूमि के अंदर जब कविता और कहानी पर विचार होने लगा तो वो अधिक से अधिक जो है वो रचना के विचार पक्ष को महत्व देने लगी। ये पहले नहीं हो रहा था बल्कि पहले लगातार विचार पर आक्रमण होता था और ये 70 दशक के बाद भी नहीं हुआ। कुछ खास इस दशक में बात ये थी कि फौरी 60 के दशक के फौरन बाद हमारे सामने आया था। तो इस रूप में इसका विशेष महत्व था और इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि जो भारतीय जो शासक वर्ग है वो किस तरह आतंकित हो गया था वामपंथी उभार को लेकर, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि 70 के दशक में ही बिल्कुल मध्य में 26 जून 1975 को मसला आपातकाल लगा दिया गया और जिस नेता ने आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने उन्होंने अपनी शब्दावली में समाजवादी भाषा का उपयोग किया, लगातार जो है गरीब लोगों की बात की, लगातार शोषण की बात की, लगातार प्रगतिशीलता की बात की और कुछ हद तक उस वक्त की कांग्रेस ने जो उस वक्त की बाद में जो BJP बनी लेकिन उस वक्त की जनसंघ जो पार्टी थी उस पर भी आक्रमण किया। तो इस अर्थ में एक विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए भारत का जो एक हिस्सा था राजनीति का उसने अपनी साख बनाते हुए अंततः जो है वो वामपंथी नीतियों का विरोध किया। और ये भी सही है कि 1970 के दशक में ही जबकि ये घटना हुई उससे 4 वर्ष पहले खास तरह की रिगिंग इलेक्शंस में कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में कराई थी जिसका दूसरा जो उदाहरण दिया भी हमारे सामने नहीं आया। मसलन वोटर्स को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया था और उसके सब जो वोटें थी जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वो कांग्रेस पक्ष में करवाई गई, और इस पर पूरे देश में रोष फैला था, खासतौर से हिंदुस्तान विकसित मध्य वर्ग है उसके अंदर, और नागार्जुन जैसे कवियों ने वो जो प्रसिद्ध कविता थी अब तो बंद करो रे देवी या चुनाव का प्रयासन, तो उसी वक्त ये एक लंबी कविता थी और एक वाम पत्रिका मंडल में छपी थी। तो मैं कहूँगा कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 70 के दशक में हुई थी, और शायद इन्हीं चीज़ों के कारण, मतलब 60 के दशक के जो पृष्ठभूमि है उसके कारण, और 70 के दशक में जो वाम पर जो आक्रमण हुआ है वैचारिक और राजनीतिक, और साथ ही दूसरा विश्वसनीयता पैदा करने के लिए भारतीय पूंजी भारतीय ऊर्जा वर्ग है उसने एक खास तरह कोशिश की, फिर जिसे माहौल का इस्तेमाल किया, उसमें CPI पूरी की पूरी जो है वो कांग्रेस के साथ चली गई और कांग्रेस के प्रचार में लग गई। तो इस तरह की जो घटनाएं थी वो अद्भुत थी, और इस संदर्भ में उस समय को एक बार फिर से आज देखने और उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये आपसे जानना चाहूँगा कि आलोचना में जो एक त्वरा थी, जो एक बहुत कड़ियल दृष्टि थी आलोचना में, कविता में भी कुछ नए मुहावरे थे और अपने राजनीति अपने समय के राजनीतिक संकटों को समझने जानने या पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कथा साहित्य लगभग उतना समृद्ध नहीं था, भाषा के स्तर पर वो बहुत डल है, और साथ साथ जो है कथानकों के स्तर पर उनके यहाँ कोई बहुत रचनाशील विन्यास नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और दूसरी चीज़ ये चरित्रों का भी बहुत बड़ा अभाव, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या पहले तो मैं देखिए सूचना के स्तर पर मैं ये कहूँगा कि ये सही है कि 70 के दशक की जो चिंताएं हैं वो ज़्यादातर उस वक्त की कविता में व्यक्त हुई, और कविता में मुहावरा भी जैसा आपने कहा वो थोड़ा हिंसात्मक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये भी सही है कि उस वक्त की कविता ने लगातार सोचने की प्रवृत्ति पर भी बल दिया, और कविता एक तरह से कहें कि चिंतन से भी प्रभावित होती हुई और कुछ दूसरे ढंग की लिखी जाना चाहिए। मसलन पुराने कवियों ने जो पहले बहुत तेज तरार कविताएँ लिखते थे उन्होंने फिर से कविता शुरू की, और इस बार उन्होंने वामपंथी जो रचनाशीलता है उसका दूसरे शब्दावली में उसको व्यक्त किया। मसलन शमशेर बहादुर ने फिर से लिखना शुरू किया, त्रिलोचन ने फिर से नए ढंग से लिखना शुरू किया, नागार्जुन ने लिखना शुरू किया, केदारनाथ अग्रवाल जो पहले बहुत ही गहरी राजनीतिक कविताएँ लिखा करते थे उन्होंने उस वक्त दूसरे ढंग की कविताएँ लिखी। तो ये हिंसात्मक मुहावरा था, लेकिन हम लोगों ने खासतौर से जो आलोचना में सक्रिय थे उन्होंने इस हिंसात्मक मुहावरे से बचते हुए ये कहने की कोशिश की कि हमें राजनीति पर गंभीर चिंतन करना चाहिए। तो ये दोनों प्रवृत्तियाँ उस वक्त की कविता संबंधी आलोचना में थी। यहाँ तक कहानी का सवाल है, मैं कहूँगा कि कुछ मतलब जैसे वेदन कोर्ट्स कहते हैं नकारात्मक सही काम जो है वो उस वक्त की कहानी ने किया। एक तो ये किया कि उसने एक पूरे एक सिरे से ही जो नई कहानी उसको खारिज कर दिया, उसके बाद किसी का साहस नहीं हुआ कि वो नई कहानी जैसी चीज़ जो है वो लिखना लिखे, बल्कि बाद में जो तथाकथित जो राजनीतिक कहानी थी लिखी गई 80 के दशक में 90 के दशक में उसका भी आधार जो है वो उस वक्त की कहानी है। दूसरा ये है कि शिल्प के स्तर पर नई कहानी में अनगढ़ इसमें 70 के दशक की कहानी में अनगढ़ता है, और कुछ लोगों ने शुद्ध रूप से राजनीतिक कहानी लिखनी शुरू की जो पहले इस तरह नहीं किया था। ये ज़रूर है कि विरोध की जो कहानी है वो 60 के दशक में कहानी के रूप में सामने आई थी, जिन सबको उसको उलझे गाली गलौज करते हुए हटाया गया था, हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त कुछ कहानियाँ ऐसी आई कुछ स्मृतियाँ पैदा होने लगी जो पहले मौजूद नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक कहानी लिखी थी इसराइल ने जो 1970 के दशक में ही छपी थी, इस पर कहानी का शीर्षक था फ़र्क। ये थोड़ी सी बहुत लंबी तो नहीं थी लेकिन काफ़ी लंबी कहानी थी जिसमें एक फर्क दिखाया गया था कि किस तरह जो गांधीवादी राजनीति है उस राजनीति से अलग एक दूसरी राजनीति भी होती है, और मतलब उसमें एक वाक्य जो है कभी नहीं बोलता था वो ये था कि हिंसा भी दो तरह की होती है, एक होती है गांधीवादी हिंसा और एक होती है दर्द भी दो तरह का होता है, एक गांधीवादी दर्द होता है और एक वामपंथी दर्द होता है। मसलन एक व्यक्ति पुलिस की लाठी खाकर जेल में चला जाता है और करा रहा है, एक ही दर्द है, और गांधीवादी पात्र है जो गठिए के दर्द से किसी के बगल की चरपाई में लेटा हुआ करा रहा है। तभी कहा गया था कि दर्द भी दो तरह का होता है, उनमें फ़र्क होता है, एक गांधीवादी दर्द है। तो इस तरह की कहानियाँ थी जो कि खासतौर पर राजनीतिक दृष्टि से क्योंकि पूरी कतार उस वक्त कहानीकारों की तो नहीं कहूँगा लेकिन कहानियों हर जो छोटी पत्रिका थी उस पत्रिका में कहानी थी, मतलब दूसरा उदाहरण दो उनके आंदोलन की कहानी या कामता नाथ की कहानी जो कथा में छपी और विरोध में कहानी छपी शेखर जोशी, तो ये ऐसी कहानियाँ थी जो पहले नहीं लिखी थी, पहले शायद लिखी जा भी नहीं सकती, लेकिन आपकी बात सही है कि जिस तरह का होश और जिस तरह की चिंता उसकी कविता व्यक्त हुई उस तरह की कहानी। एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ मूँगा, वो ये कि लगभग 70 के दशक के आखिरी दिनों में ये नक्सलवादी घटना हुई और कई जगहों इस तरह की आवाज़ उठना शुरू हुई कई जगहों से कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवहार है वो देश के साथ सही व्यवहार और सलूक करने के लिए नाकाफी है। लेकिन उस समय के सारे आलोचक लगभग इस पूरी समस्या या उत्कर्ष या संकट के प्रति जो है एक शास्त्रीय रवैया ही रखते, उसको समकालीन संदर्भों में वो जोड़कर देख नहीं पाए, ऐसा क्या क्या वजह थी? 70 के दशक में नक्सलवादी जो व्यवहार था राजनीति का वो 60 के दशक के अंतिम वर्षों में प्रकट सही ढंग से मतलब स्पष्ट रूप से हो गया था और 70 के दशक में उस पर काफ़ी चर्चाएँ भी होती थी और हम लोग ये सोचते थे कि उसमें जो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का साहित्य में किस तरह से उपयोग किया जाए या उसकी किस तरह से आलोचना की जाए, उसकी ये बहस का विषय निरंतर था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो CPI से जुड़े थे और जब उन्हें CPM पर आक्रमण करना होता था तो वो नक्सलवादी कविता का नक्सलवादी रचना या सोच का इस्तेमाल करते थे, तो बहुत उलझी हुई स्थिति थी। मतलब प्रगतिशील बात करते थे, इंदिरा गांधी का समर्थन करते थे और जब CPM को पीटना होता था तो खुद को नक्सलवादी सोच को ले आते थे, तो इसलिए स्थितियाँ भी थी। लेकिन ये अवश्य है कि जिस रूप में धूमिल को उस वक्त नक्सलवादी कहा गया उसका वामपंथी आलोचना विरोध हुआ और धूमिल भी देखा जाएगा आलोचना का विषय बने और संयोगवश धूमिल की मृत्यु विषय हुई उसी वक्त त्यौहार का विवाद भी नाम से पता नहीं होता सत्तर के दशक में ही, लेकिन ये कहूँगा कि जो जो सवाल नक्सलवादी आंदोलन ने उठाए थे उन सवालों पर गंभीर चर्चा देखने हो तो हमें 70 के दशक के जो छोटी पत्रिकाओं के अंदर उनके पन्नों को फिर से बदलना होगा। इसमें इतने गंभीर तरह से विमर्श हुआ है इतना उस दशक से पहले या बाद। आप लोग जब दिल्ली में थे और ये बहुत सारी घटनाएं दिल्ली के बाहर हो रही थी, ख़ासतौर से वहाँ जो शहर केंद्र थे वहाँ से भी बहुत बाहर, कैसे शहरों के भीतर रहने वाले बुद्धिजीवियों का जो गांवों के साथ रिश्ता था? अभी मैं जब लगातार देखता हूँ गांवों के प्रति आपका एक बहुत रोमांटिक और बहुत दर्द के रिश्ते जैसा रिश्ता दिखाई पड़ता है, तो उस समय जब बहुत एक तरह से कि बहुत सी चीज़ों की काट छांट हो रही थी, आपके तमाम सारे मित्रगण उस समय सक्रिय थे, किस रूप में उस समय के गाँव को देखते थे किस समय? ये देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि गाँव पर इस तरह से ध्यान उस वक्त का रचनाकारों का इस तरह का ध्यान आज़ादी के बाद के वर्षों में नहीं गया, और ये कहा जा सकता है कि जो हिंदी की नई कहानी थी वो ज़्यादातर शहरीकरण की कहानी थी, किस तरह से एक गाँव का शिक्षित लड़का या शिक्षित कोई व्यक्ति है वो शहर में आ गया है, नौकरी करने लगा है, शहर की तरफ सोचने लगा है, उसके अनुभव क्या है, उन अनुभवों की संश्लिष्टता क्या है, इस पर नई कहानी बहुत जोर दिया था। उसके बाद नई कहानी के बाद आ कहानी आई उसने जो गांव की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए हिंसक बातें कहनी शुरू की और ये बात बिल्कुल गलत है, वो जरूर मतलब बहुत से कवियों ने जिसमें जैसे मनोहर श्याम जोशी हैं कैलाश वाजपेयी उस वक्त कवि हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैं भारतीय ये कविता की पंक्ति है, तो इस तरह का जो विवेकहीन जो विरोध है वो भी वामपक्षी तरफ आने लगा था और किसी कारण अपने उन कारणों में आज नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किसी कारण जो है ये जो विवेकहीन विरोध है ये अचानक जो है अपने आप को नक्सलवादी कह करके और प्रमाणित करने में लग गया है। तो हम लोगों की दिक्कत दो तरफ आती है, एक तो ये है कि हम विवेकहीनता पर लगातार आक्रमण करते हुए वामपंथी सोच को गहराई देना चाहते थे और दूसरी तरफ जो है हम जो ऊर्जा जो पैदा हुई थी नक्सलवादी आंदोलन के बाद उस ऊर्जा का सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल हो सके इसी कोशिश करते थे, और हम उस वक्त नहीं सोचते थे कि इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल जो है वो CPM की राजनीति के तहत हो सकता है, ये हम 1970 में आमतौर पर सोचा करते हैं। और CPM उन दोनों के जो CPM थे वो अपने जो राजनीतिक कारण थे मसलन कांग्रेस विरोध या जनसंघ का विरोध या अमरीकी साम्राज्यवाद का विरोध, इस करने की प्रक्रिया में वो खुद भी नक्सलवादी जो ऊर्जा है उसके काफ़ी करीब थी। जैसे मैंने पहले कहा नक्सलवादी जो लोग थे वो पहले जिनका हिस्सा थे वहीं से टूट कर आए थे, इसलिए बहुत दिनों तक ये एक खास तरह का संबंध जो है वो क्षेत्रीय नक्सलवाद बना रहा है। ये टूटा है जा करके 1975 के आसपास टूटना शुरू हुआ है मतलब, और मैं ये नहीं कहना चाहूँ कि किस कारण टूटा है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाद में जो दुराव हुआ और जो नक्सलवाद में जो तरह की मतलब संसदवादी कह करके और संसद को खारिज करने की कोशिश की, तो उस पर तब भी विचार हुआ और आज भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना ख्याल यह है कि संसद जो है वो हमारी उपलब्धि है, जनता की उपलब्धि को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं ओम प्रकाश अग्रवाल की तरफ आता हूँ। ओम प्रकाश अग्रवाल से आपके बहुत घनिष्ठ संबंध थे, वैचारिक भी और बहुत निजी पारिवारिक भी संबंध। ओम प्रकाश अग्रवाल ने आपके बौद्धिक विकास में क्या योगदान दिया था? देखिए, ओम प्रकाश अग्रवाल ने जो मुझे सिखाया वो सिखाया जो साहित्य की रचना का जो पाठ होता है उस पाठ को गंभीरता से विश्लेषित करने की जो बात थी, ओम प्रकाश अग्रवाल उस पर लगातार बात किया करते थे, तो वो पाठ क्या होते थे और उसकी कई कई स्तरों को एक साथ वो देखते थे और उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते थे, हम लोगों से कहते भी थे कि ऐसा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो बौद्धिक विकास होता हुआ है कि साहित्य की रचना को गंभीरता से लेना, उसे संस्कृति से जोड़ना और व्यापक रूप से उस संस्कृति की राजनीतिक व्याख्या करना, ये काम ओम प्रकाश अग्रवाल ने किया था और ये नया काम कर रहे थे। और पूरी पीढ़ी जो है वो खास तरह की उसका संपर्क है ओम प्रकाश अग्रवाल के चिंतन से रहा, और ये भी अवश्य है कि संत अग्रवाल ने जो पीढ़ी जो पैदा हुई उसकी आलोचना से और उसके विचार प्रक्रिया से अपनी जो सोच थी उसको पहले से और भी अधिक गहरा बनाया, क्योंकि ये प्रक्रिया इस तरह की थी। और ओम प्रकाश अग्रवाल की भूमिका को बहुत ही सही ढंग से रेखांकित करने की जरूरत है, बल्कि जब उनका निधन हुआ तो हम लोग एकदम से अवाक रह गए कि अभी तो उन्हें कम से कम 10-15 साल और सक्रिय रह करके और उनको काम चलाना था, वो कुछ दिन अचानक जो है मृत्यु हो गई। बहुत सारी नई परिस्थितियाँ जो हमारे सामने हैं, ख़ासतौर से अब हमने समाज का को देखने का जो दृष्टिकोण मार्क्सवाद ने हमको सिखाया उससे थोड़ा अलग तरीके से हम उसकी सामाजिक संरचना को समझने की स्थिति में भी अपने आप को देख पा रहे हैं, तो ऐसे समय में ओम प्रकाश अग्रवाल की तरफ अगर फिर से निगाह जाए तो उनको किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए, ताकि हमको कम से कम अपने समय में वो सहयोगी हम उनको पा सकें। देखिए, आज के बिंदु पर अगर ओम प्रकाश अग्रवाल की बात की जाए, चाय बोल रहे कैसे लेंगे? तीन कॉफ़ी वो छः कोस मंगा। हेलो सर, आज के समय में अगर ओम प्रकाश अग्रवाल की फिर से चर्चा की जाए, तीन कॉफ़ी से छः टोस्ट भी, तो मैं कहूँगा कि ओम प्रकाश अग्रवाल ने अपने अंतिम वर्षों में हर मार्क्सवाद से संबंधित चीज़ पर नए ढंग से विचार करने की शुरुआत की, और वे अपने पुराने विचारों को पुराने आग्रहों को छोड़ भी रहे थे। उस दिन पहले वो मैं उनको सिद्धांतवादी कहा करता था, जो सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के साथ साथ पाठ की व्याख्या भी करते हैं, और कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो पाठ है वो सिद्धांत के कारण ही पुख्ता हो रहा है या सिद्धांत की जो छवि है वो पाठ में देखने को मिल रही है। तो हम लोग इस तरह से सहमत भी हुआ करते थे कि साहित्य की अपनी अलग सत्ता होती है, क्योंकि वो विचार प्रधान आलोचना किया करते थे। बाद के वर्षों में मार्क्सवाद को अपनी ओर देखने की जो ज़रूरत है उसकी तरफ उसे पहचानना उन्होंने शुरू कर दिया है, और अपनी पुरानी जो स्थापनाएँ हैं स्थापनाओं पर फिर से गौर करने पर उनका जोर बढ़ रहा था। तो मैं कहूँगा कि आज अगर मार्क्सवाद को देखना है, मार्क्सवाद को आप आए हुए हैं पता ही नहीं था, मैं तो वापस जा रहा था। भाई, बाबा ने आपको भगा दिया क्या? बाबा ही की थी बाबा के साथ। कब? तो उस पत्रिका में आपका नाम ही नहीं था इस बार। बंद कर दीजिए, बाबा ने भगा दिया। बाबा ने कुछ बाबा ही की होगी तुमने, बस बाबा भी अपने डंका लगा दिए। ठीक है सर, अच्छा सर, आखिरी सवाल जो है वो उस जो है आखिरी सवाल यह है कि ओम प्रकाश अग्रवाल चूँकि एक लोकप्रिय अध्यापक भी थे और उनके मित्रों और उनके प्रशंसकों की बहुत बड़ी जमात है, ओम प्रकाश ग्रेवाल की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए एक मैंने मैंने उनकी उनका एक मेमोरियल भवन भी बनाया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उनके छात्रों द्वारा। तो उसको किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश इसलिए डालिए कि आप उससे जुड़े हुए भी हैं और ओम प्रकाश अग्रवाल से आपका संबंध चाहिए। असल में जो ओम प्रकाश अग्रवाल अध्ययन संस्थान बना है कुरुक्षेत्र में, ये उनके छात्रों द्वारा इतना नहीं बनाया गया है जितना उनके प्रशंसकों और मित्रों द्वारा बनाया गया है। उनमें काफ़ी वरिष्ठ लोग भी हैं, जैसे इतिहासकार हैं उसके उनके अंदर, भाषा शास्त्री हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो वरिष्ठ जो प्रोफेसर हैं वो भी हैं, अंग्रेजी के जिनमें भी हैं, हिंदी विभाग के अनेक लोग हैं, पंजाबी साहित्य के अनेक लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के साधन जुटाते हुए और इस अध्ययन संस्थान की स्थापना की है और ये उनकी जो जो स्मृति है उसको समर्पित है ही, लेकिन साथ ही इस संस्थान का जोर जो है वो जैसा शीर्षक में आता है अध्ययन पर ही रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी शुरुआत है वो एक लाइब्रेरी की स्थापना से कुरुक्षेत्र में हो रही है और दूसरी बात यह है कि वो पहला जो काम ये करेगी कि ओम प्रकाश अग्रवाल की जो रचनाएँ हैं उनके जो लेख हैं, लेख ही हैं उनके मुख्य रूप से, उन लेखों को सिलसिलेवार ढंग से जितने भी उपलब्ध हो पाएंगे इस वक्त उसे उन्हें छापेगी और पहला उसका जो उनके लेखों का संकलन है वो प्रक्रिया में है और मुझे कहा है कि मैं इसका संपादन करूँ तो आजकल उसे सामग्री जुटाने में लगा हूँ। एक पुस्तक उनकी आ गई थी, उस पुस्तक में काफ़ी अशुद्धियाँ थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी छोड़ दी गई थी, तो उन्हें फिर से ठीक करते हुए और कुछ चीज़ें जोड़ते हुए और एक भूमिका के साथ ये मेरे दिमाग में एक योजना है जिसको अभी रूपायित होना है और उसके बाद भी हम के दूसरे जो लेख थे इसमें नहीं जा पाएंगे और दूसरी टिप्पणियाँ या और चीज़ें उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी हैं, कई बातचीत उनकी हैं, उनका अंग्रेजी का लेखन है, एक पूरा उनका उनकी पूरी पुस्तक है हेनरी जेम्स पर आलोचना की पूरी पुस्तक, उनके डिकेंस पर कुछ लेख हैं, तो जब जब बाकी रचनाएँ उसमें जो लेख शामिल किए जाएंगे तो दूसरे भागों में जो पूरी सामग्री प्रकाशित की जाएगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हरियाणा का और जो जो भारतीय जो शिक्षित मध्य वर्ग है उसका काफ़ी विकास और लाभ होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अग्रवाल से हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम आलोचना करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि हमारे अपने जो हमारी जो अवधारणाएँ हैं उनकी सीमाएँ क्या हैं अगर वे हैं तो, और उन्हें किस तरह सुधारा जा सकता है। ये जो पहचान है ये प्रकाश अग्रवाल ने, तो मुझे लगता है कि इस आत्मालोचना का जो पक्ष है इसको मजबूत करते हुए ये संस्थान जो है ये हमेशा अपना भूमिका अदा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एल ओ सी से करवा लो, एल ओ सी एडिट तो हो जाएगी बाद में, प्रिंटेड छापने के हैं ना उनके बारे में। एक मिनट, एक हुई, एक नहीं हुई, एक नहीं हुई, मुझे भी फीडबैक ऐसे मिले।